أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Alemlerin Rabbi olan, kendisine hamd ettiğimiz, kendisine sığındığımız, kendisinden medet umduğumuz, kendisine kulluk ettiğimiz Allahu Teala'ya kendisine layık olduğu şekliyle sonsuz hamdü senalar olsun. Onun hiçbir şekilde dengi ve ortağı yoktur. Onun hidayet ettiğini saptıracak, onun saptırdığını da hidayet edecek olan yoktur. Biz şahitlik ederiz ki ondan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhissalatu vesselam onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu olarak hem kulu hem de Resulüdür. Evet kardeşler, bugün sıra dediğimiz gibi bir insanın tekfirine engel olan meselelerden ikrah, yani zorlama. Zorlanma durumunda bir kimseden herhangi bir şekilde kendisini küfre sokan sözün ne yapması, sadır olması durumunda takiyenin gündeme gelmiş olması meselesi ve zorlama durumunda kişiyi küfre sokan bir sözü söyleyen kişinin tekfir edilmemesi herhangi bir zorlamadan dolayı. Bir önce de söylediğimiz gibi daha önceden üstad bunu zaten kavramları işlemiş olduğumuz bölümde ne yapmıştı? Dile getirmişti. Bunda herhangi bir genişlik söz konusu olmayacağını ve sadece fiili olarak değil de söz olarak da sadece canını ve malını bu anlamda emin kılabilmek için kısa bir müddet ve söyleyen kişinin söyleyeceğini mutlak olarak yapıcı, yani güç yetirici bir durumda olmasıyla beraber istenilenden de fazla söylememek. Yani küfür sana diyor ki bizim sistemimizi kabul et ya da falanca putu kabul et. Sen de kalkıyorsun, yani falanca putu kabul ettim demen yeterliyken, yani falanca putu kabul ediyorum, anam babam ona feda olsun, canımı ona veririm, işte şöyledir böyledir gibi fazlalık olmaksızın istenildiği kadarıyla sadece caiz olduğunu işlemiştik. Bugün de yine kişinin tekfirine engel olduğu hususu ile bunu üstad gündeme getiriyor ve diyor ki كَذَٰلِكَ مَنْ اَظْهَرَ الْكُفْرَ تَحْتَ ظُرُوفِ الْاِكْرَاهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْا۪يمَانِ. Ve diyor aynı şekilde diğer engeller gibi bir kimsenin tekfir edilmesine, yani kafir olarak isimlendirilmesine, küfrüne hükmedilmesine engel olan hususlardan bir tanesi de nedir? Bir kimsenin zorlama altında kalması durumunda kalbi de iman ile tatmin, yani iman ile mutmain, iman ile dolu olduğu halde bunu dile getirmesidir. Leysa aleyhi şey'un ve huve mimmen yeşmuluhumul uzr. Ve bu kişi diyor mazeretin kendisini kuşatmış olduğu kimsedir. Yani mazeret çerçevesindedir. Çünkü Allahu Teala 106. ayetinde kardeşler ne buyuruyor? Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun min Allah ve lehum azabun azim. Allah azze ve celle diyor ki iman ettikten sonra Allahu Teala'ya karşı küfre düşen kimse sonuç itibariyle onların üzerine ne vardır? Allah'tan bir gazap vardır ve onlar için büyük bir azap vardır. Sadece diyor Allahu Teala kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlandığından dolayı böyle yapan hariç, bunun dışında küfre göğüs açan kimseyi Allahu Teala büyük bir azapla ne yapıyor? Korkutuyor. İşte Nahl suresi 106. ayet, bildiğiniz gibi kardeşler Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın olayı üzerine Allah azze ve celle tarafından indirilmiş bir ayet. Ki onu da biraz sonra açıklayacağız. Ve yine ikrahın tekfire engel olan sebeplerden bir tanesi olduğunun delillerinden diğeri de Ali İmran suresi 28. ayet. Kardeşler Ali İmran suresi 28. ayetinde Allah azze ve celle ne buyuruyor? La yettehizil mu'minunel kafirine evliya'e min dunil mu'minin. sakın ola müminler müminleri bırakıp da ne yapmasınlar? Kafirleri dostlar, kafirleri veliler edinmesinler. Ve men yef'al zalika feleysa minallahi fi şey. Her kim ki bunu yapacak olursa, yani müminleri bırakır da kafirleri dost edinecek, kafirlere velayet hakkı verecek, kafirleri veli edinecek olur ise feleyse minallahi fi şey, Allah'ın katında onun hiçbir şey değeri yoktur. Yani bir şey olarak Allah'ın katında onun hiç değeri yoktur. Yani iman elden gitmiştir. Allahu Teala burada bir istisna kılıyor. Yani kafirleri dost edinmiş gözükme durumunu sadece illa en tettequ minhum tuqa. Onlardan sakınma durumunuz hariç diyor. Yani onlardan sadece kendinizi koruma adına, yani takiyye durumu hariç, ve yuhazzirukumullahu nefseh ve ilallahil masir. Allah kendisiyle sizleri ne yapar? Korkutur. Kendisi karşısında çeki düzen almanız gerektiğini size salık verir ve bütün bilin ki dönüşler hepsi nedir? Allah Azze ve Celle'ye yöneliktir ve siz de ona döneceksiniz. Bu anlamda takiyye kavramı kardeşler bugün hasaten birçok cemaat tarafından içi boşaltılmış, alt üst edilmiş ve tamamen İslami bir takım motifler ile şekli şemali değiştirilmiş bir hale dönüştürülmüş. Zira Kur'an ve sünnete takiyye sadece insanın can ve mal kaybının olduğu yerde ve karşıdaki kişi seni öldürürüm dediği zaman ya da organ kaybı söz konusu olduğu zaman güç yetirecek durumda olması ve belirli bir zaman sonra değil, yani bir sene sonra, iki sene sonra, üç ay sonra değil, hemen anında yapmış olması gerektiği şartlarını herkes kaldırmış ve takiyyeyi bir cemaatin stratejisi haline dönüştürmüşler. Yani cemaat tamamen strateji üzerine ne yapılmış? İnşa edilmiş. İşte bu anlamda hakikaten Allah kendisine rahmet eylesin, Üstad Seyyid Kutub'un Ali İmran suresinin 28. ayetinin tefsirine baktığımız zaman kardeşler şöyle bir şeye rastlıyoruz ve güzel de bir analiz etmiş. Allah kendisine razı olsun. Onu burada kısaca aktarıyoruz. Birkaç paragraflık ifadesi var. Üstad Seyyid Kutub diyor ki takiyye kavramı aynen diyor diğer bir takım kavramlar gibi çekilmemesi gereken bir mecraya yönlendirilip haddi aşılan bir kavram haline dönüştürüldü. Aslında takiyye kısa bir dönem olmasına rağmen yani bir cemaatin çalışma şekli haline dönüştürüldü. Bir bakıyorsun Müslümanım ve Allah yolunda mücadele eden insanım diyor ve bütün bir hayatını takiyye üzerine, kendisini gizleme üzerine, küfrün şiarlarını diline dolama adına bir şekle dönüştürmüş. Ve Üstad Seyyid Kutup diyor ki bunu da diğer bazı kavramlar gibi başka bir mecraya yönlendirdiler. Türlü türlü yorumlar ve türlü türlü şeytanın süslediği yaldızlı sözlerle Allah'ın takdir etmediği bir uygulama biçimine dönüştürüldü diyor Seyyid Kutup. Ve devamla diyor ki pek tabii ki ahireti için dünyasını feda etmekten aciz kalıp bir türlü imanlarını hayatlarına hakim kılamayan, imanlarının kendilerini aktif ve duyarlı hale getiremediği kimseler tarafından bu üzeri İslami motiflerle süslenmiş çağrı da kendisine taraftar bulmada fazla zorlanmadı. Yani zaten Allah'a teslim olma adına bizzat aktif ve duyarlılığı üzerinde bulunduran, Allah'a teslim olmayı en büyük hedefi haline getirmiş olan insanların olmaması ve akabinde de böyle İslami bir takım motiflerle süslü gösterilerek, yani bakın işte Allah'ın dinini getireceğiz biz, yani Allah'ın dinini getirmek için mecburuz buna gibi, İslam'da takiyye diye bir şey de var, akıllı olmak lazım gibi şeytani motiflerle süslü gösterdiler ve diyor bu da taraflar bulmada fazla zorlanmadı diyor. Çünkü insanlar zaten buna müsait. Çünkü insanlar imanları adına aktif ve duyarlı bir halde değil, edilgen bir halde. Zaten dünyasını imanına tercih edecek seviyede olmayan insanın bunu kabullenmesi de nedir? Gerçekten kaçınılmazdır. Ve Üstad Seyyid Kutup devamla diyor ki Allah-u Teala'nın kullarına bir ruhsat kıldığı, dikkat edin, ikrah yani takiyye, Allah-u Teala'nın kullarına bir ruhsat kıldığı ve kendisinden de sakındırdığı, yani karakter haline gelmemesini dilediği takiyye meselesi. Burası hasreten önemli. Seyyid Kutup diyor ki takiyye karakter haline gelemez. İşte Allah-u Teala bunu takdir etmiştir. Fakat Allah-u Teala'nın bu karakter haline gelmemesini emrettiği takiyye meselesi bugün diyor bazı Müslümanlar tarafından bir hayat ve hareket tarzı olarak benimsenmekte. ve böylece Müslümanların kendi kendilerini ifade etmekten mahrum bırakan ve onları pasifleştiren bir nesne, sürekli küfre boyun eğen, sürekli küfrün isteklerini yerine getiren, sürekli küfrün söylemlerini diline dolattıran bir nesne, hatta afyon halini almakta, Müslümanların imanını uyuşturmakta. İman ettiği zaman canını kendisi uğruna feda etmesi gerektiği ilahi emirleri, diyor üstad, tam tersine rahatça terk edebilebilir bir takım basit ve önemsenmeyen direktifler haline dönüştürmekte. Ve bu takiyenin, diyor, bir karakter haline dönüştürülmesi aslında uğruna can verilmesi gereken İslam'ın şiarı olan hususlarda rahatlıkla Allah'ın emrini görmezden gelebilecek bir kişiliksizlik ve karaktersizlik haline getirir. Ve bugünkü insanları görürsünüz. Allah-u Teala'nın haramları, Allah-u Teala'nın hatta itikadi boyutta tehlikeli olan husus olarak müminlerin önüne sermiş olduğu hususları güya İslam'ı getireceğiz ya da farklı farklı anlamlarda bir tek kalemle geçebilecek kadar İslami şuurdan yoksun zavallı kesimler. Ve üstad devamla diyor ki, takiyenin İslam'a göre durumunu tam olarak kavrayabilmek için evvela, diyor, takiyenin ne olduğu ve ne şekilde tezahür edilebileceği üzerinde biraz durmak gerekmekte. Ve üstad diyor ki, takiye demek korunmak, gizlenmek, saklamak, ihtiyat tedbiri almak. Güçlü olan kafirlerin karşısında can ve mal gibi kutsal değerleri tehlike karşısında olan Müslümanların söz konusu olumsuz durumdan, yani can ve mal kaybının olduğu durumdan kendilerini kurtarmak ve zarara uğramamak için imanlarını gizlemelerini ifade eden bir ilkedir, diyor Seyyid Kutup. Yine ki bunu özellikle İslam fıkhı İbn Abidin'de, İkrah bahsinde de görebilirsiniz. Yine Kur'an ve sünnette bunun delillerini görüyoruz. Hatta İbn Abbas takiyeyi, düşmanın şerrinden korkan müminin kalbi imanla mutmain olduğu halde lisanen, sadece söz olarak küfrü gerektiren sözü diline getirmiş olmasıdır, diyor. Yine Hanefi mezhebinin tercih ehli olan alimlerinden Ebu Bekir el-Cessas, takiye için Ahkamul Kur'an isimli kitabında der ki, kardeşler, can veya malın telef olması durumunda kalben tasdik etmemek şartı ile kafirlere karşı dostluğu dışa vurmaktır. İlim ehlinin çoğunluğu, diyor, bu görüştedir. Ve yine üstad diyor ki Seyyid Kutup, bir başka tarifle şöyle söyleriz. İşkenceler karşısında imanını kalbinde gizlediği halde sırf o anki işkencenin şiddetinden kurtulmak için işkencecilerin kendisinden istediği şekilde konuşmaktır, diyor. Yoksa bu kafirlerle mücadele eden bir Müslüman cemaatin karakteri haline dönüşülemez. Bunun çerçevesi genişletilemez. İşte ne yapmıştık? Burada açık olarak biz İkrah maddesinde takiyye unsurunun bugün Müslümanlar tarafından çarpıtıldığını ifade etmiştik. Ve üstad Ebu Basir diyor ki, Gale İbn-i Cerir'in fi tefsir Taberi tefsirinin 3. cildinin 228. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin illa en tetteku minhum tuqa, sadece onlardan sakınma durumunuz, yani takiyye durumunuz hariç ayetini anlatırken diyor ki, İlla yani en tekunu fi sultanihim fetahafuhum ala enfusikum fetezheru lehumul velaye bi elsinetikum ve tutmiru lehumul adave ve la tuşayi'uhum ala ma hum aleyhi minel kufr ve la tu'inuhum ala muslimin bi fi'al. İbn-i Cerir et-Taberi takiyi anlatırken diyor ki, kardeşler, kafirlerin sultanlığı altında bulunmak ve kendi nefsinize korktuğunuz bir durumda, yani canınız tehlikede olduğu zaman onları dost edindiğinizi dile getirme durumunuzdur takiyye. Ve diyor, sadece düşmanlığınızı bir anlık gizlemenizdir. Yoksa onların küfrüne destek olmanız, onların küfrünü desteklemeniz ve Müslümana karşı fiili olarak onu desteklemeniz demek değildir. Yani fiili olarak bu yapılamaz. Yani tağut dese ki, ya şu Müslümanı öldürürsün ya da şu Müslümanların aleyhine şunları yaparsın ya da ben seni öldürürüm, burada takiyye geçerli değildir. Sadece söz olarak kendisini kurtaracak kadar ne yapması, onlara dostluğunu dile getirmiş olması durumudur. Ve yine bir önce söylediğimiz gibi dil ile, İbn Abbas'tan aktarıyor yine. İbn Abbas et-tuqa et-tekellumu bil-lisan, diyor. Yani takiyye dil ile sadece konuşmaktır. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman, kalbi imanla dolu olduğu halde. Ve yine Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, İmam Ahmed'in aktarmış olduğu yine Sahihül Camia'da aktarılmış olan 1731 nolu hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, İnna Allah Teala tecavveze li an ümmeti el hata ve nisyan ve mestukrihu aleyhi. Allah Azze ve Celle diyor, benim ümmetimden hatayı, hatadan dolayı kendilerinden sadır olanı, unuttuklarından dolayı kendilerinden sadır olanı ve zorlanmış oldukları, yani ikraha tabi tutulmuş oldukları şeylerden dolayı sadır olanlardan Allah Azze ve Celle benim ümmetimi sormayacak buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve yine üstad burada bir açıklama yaparak diyor ki, İzharul kufri tahta zuruful ikrahi ruhsatun. Yani zorlama altında küfrü gerektiren bir sözü dile dolamış olmak diyor üstad ruhsattır. Yani Allahu Teala'nın ra'feten bil ibad, kullarına karşı rahmetinden dolayı tanıdığı sadece bir ruhsattır. Yoksa azimet değildir. Peki ikrahta ikrahta azimet ya da ruhsat nedir kardeşler? İkrah halinde, zorlama halinde küfrün gerektirdiği sözleri hala söylemeyip imanı üzere kalıp canı bu yolda Allah yolunda vermek durumuna, hala bildiği iman üzerinde devam etmek durumuna azimet denir. Allahu Teala'nın tanıdığı ruhsat gereği imanını gizleyip kurtulmasına da ruhsat ismi verilmiştir. Ve diyor üstad diyor ki فَمَنْ شَاءَ اَخَذَ بِهَا. Dileyen ruhsatı ne yapabilir? Seçebilir. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا. Dileyen de ne yapar? Ruhsatı terk eder. وَالْاَوْلَى. Üstad diyor ki ama en güzel olan اِنْكَانَ الْاِكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ الْاَخْذُ بِالْعَز۪يمَ. Eğer diyor o zorlama durumunda imanın gereğince azimeti almış olmak, kafirlere karşı zorlama durumunda azimeti almış olmak eğer daha hayırlı ise bu durumda ne yapar? Onu seçer. Onu seçmiş olması daha güzeldir diyor. Onu seçmiş olması daha güzeldir. Ve burada hatırlayacaksınız üstten de aktardığı gibi Ebu Derda radıyallahu anh ne diyordu? Evsani halili. Bana diyordu dostum, bana sırdaşım Peygamberim aleyhissalatu vesselam şöyle söyledi. Ella tuşrike billahi şey'e ve in kutti'te ev hurrikte. Ebu Derda diyor ki benim dostum Muhammed aleyhissalatu vesselam bana dedi ki seni kesseler de seni yaksalar da Allah'a ortak koşma. Ki İbn Mace'nin Beyhaki'nin ve Sahih-ı Targhib isimli kitabında aktardığı gibi bir hadis. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Ebu Derda aktarıyor. Dolayısıyla azimeti almış olmak daha evla hükmü buradan çıkıyor. Ve li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem yine üstad azimeti almış olmanın hayırlı olduğuna başka bir delil getiriyor ve diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Selasun men kunne fihi وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ. Şu üç haslet her kimde bulunur ise şayet nedir? Her kimde bulunursa o imanın tadını almıştır. İmanın tadını almıştır. İşte bu durumda hatırlayacaksanız ki bu hadisi biliyorsunuz, o kişinin imanın tadını almış olduğu özelliklerden bir tanesi de neydi? Ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? اَيَّكْرَهَ اَيَّعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ اَيُّقْزَفَ فِي النَّارِ. Bukhari ve Müslüm'ün aktardığı hadis. Ne diyordu Resulullah? Allah kendisine imanı nasip ettikten sonra küfre düşmeyi ateşe atılmış olmak gibi görmek. Ve dolayısıyla bundan dolayı azimeti almakta fayda vardır diyor. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde ne buyuruyor kardeşler? قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ ف۪يهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلْ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطْ بِأَمْشَاطِ الْحَد۪يدِ مِنْ دُونِ لَحْمِهِ اَوْ عَظْمِهِ فَمَا يَسُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Habbab bin Eret gelmişti ya Resulullah, Allah'ın yardımı ne zaman demişti ya, bunun üzerine de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demişti ya, sizden önce bir kimse alınırdı ve onun için bir kuyu kazılırdı, çukur kazılırdı, içine atılırdı. Ve öyleleri vardı ki demir taraklarla ne yapardı? Etleri derisinden, derilerini kemiğinden ayırırlardı. Öyleleri de vardı ki Yani başlarından aşağı adeta balyoz indirerek ikiye ayrılır, paramparça edilirlerdi. Ve bu onları ne yapmazdı? Dinlerinden hala döndürmezdi. İşte burada bu hadisten de gördüğümüz gibi azimeti almış olmak güzeldir. Yine ki üstad meşhur olan, yani İbn-i Asakir'in ve diğer hadis kitaplarında ve yine tarih kitaplarında da aktarılmış olan meşhur Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anh'ın olayını burada aktarıyor ki ben onu Arapçasını okumadan biraz uzunca direkt doğrudan Türkçesinden aktarmak istiyorum. Mesela daha güzel kavranması için, çünkü uzun bir kıssa, daha da fazla vakit öldürmemek için. Kıssayı biliyorsunuz kardeşler, kıssa meşhur bir kıssa. Abdullah İbni Huzafe Bizanslılar tarafından, Hristiyanlar tarafından ne yapılır? Alınır kardeşler. Ve Bizanslıların kralı Abdullah İbni Huzafe'ye der ki Hristiyan ol, senin mülküme ortak eder ve kızımla evlendiririm. Yani Abdullah İbni Huzafe onların eline esir düştükten sonra o Hristiyanların kralı Abdullah İbni Huzafe'ye ne yapıyor? Hristiyan ol diyor. Hristiyan ol, uşrikuke fi mülki. Sana diyor mülkümün yarısını vereceğim. Yani bir ikinci kral da sen olacaksın. Ben diyor sana bunu vereceğim. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh ne dedi? Eğer dedi sen kendinin sahip olduğun her şeyi versen, bir de bütün Arapların sahip olduklarını buna da ilave etsen, ben vallahi Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın dininden bir saniyeliğine ayrılmam. Ve hiçbir şekilde ben bunu gündeme getirmem dedi. Bunun üzerine kral dedi ki ey Abdullah, o zaman ben seni öldüreceğim. Ve Abdullah İbni Huzafe ne diyor? Ente ve zek. Sen ve diyor yapacağım bu iş. Buyur yap. Yani niye duruyorsun? Ne yaparsan yap dedi. Bunun üzerine kral emretti. Abdullah'ı ellerinden ve kollarından bağladılar kardeşler. Ve kral okçularını çağırdı. Okçularını çağırdıktan sonra onlara Abdullah bin Huzafe'nin yakınına, ellerinin ve ayaklarının yakınına atış yapmalarını söyledi. Ve atış yaptılar, oklar attılar. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'ın sağ tarafına, ellerinin ayaklarının sol tarafına yakınlara oklar attılar. Yani ta ki korkuyu içerisine sindirip onu Hristiyanlaştırmış olmak için, onu dininden döndürmek için. Bu arada da hem ok atıyorlar, bir taraftan da Hristiyanlık dinini Hazreti Abdullah'a ne yapıyordular? Aşılıyordular. Yani teklif ediyordular. O da hep ne yapıyordu? O da hep reddediyordu. Sürekli reddediyordu. Ve daha sonra kral dedi ki onu indirin. Bunun üzerine ne yaptılar? Kıdır. Yani bir kazan getirilmesini emretti kral. Kazan getirildikten sonra, ki başka bir rivayette bakırdan bir saç olarak geçiyor. Bunun üzerine Müslümanlardan bir esiri getirip içine attılar. Yani içerisinde kaynar su var. İçine attılar. Abdullah radıyallahu anh o Müslümana bakıyordu. Kısa bir süre sonra bu Müslüman orada kızgın kapta parlayan kemiklere dönüştü. Yani o Müslümanı, başka bir Müslümanı orada yaktılar. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe de hala ona bakıyordu. Yani onu da korkutup bu şekilde imandan döndürmek istiyorlardı. Ve Hristiyanlığı teklif ediyorlardı. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe yine reddediyordu. En sonunda kral onu da dedi kazana atın. Ve onu kazana atarlarken Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'ın ağladığını gördüler. Baktılar ki Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh ağlıyor. Bunun üzerine hemen krala gittiler ve krala dediler ki innehu kad beka, ağladı dediler. Yani bak Abdullah bin Huzafe gözyaşı döküyor ve onlar zannettiler ki ennehu cezya, yani korktu, tekrar görüşünden geriye dönecek diye korkusunu bir sebep olarak Hristiyanlaştırmak için kullanma adına korktuğunu zannedip ne yaptılar? Krala söylediler. Bunun üzerine kral dedi ki onu bana geri getirin. Ve ona tekrar Hristiyanlığı telkin etti. Hristiyan ol dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe yine reddetti. Ve dedi ki kral ona ma ebkake izen, madem öyle niye ağlıyorsun? Ağlamandaki sebep ne? Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe dedi ki ebkani enni kultu fi nefsi tulqas sa'ah fi hazihi al-qidr fatazhab fa kuntu ashtahi an yakuna bi adadi kulli sha'ratin min fi jasadi nafsun tulqa fillah. Bunun üzerine kral ona madem öyle Hristiyan olmayacaksın niye ağladın deyince Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh ona ne dedi? Ona dedi ki ben Allah yolunda verecek tek bir canım var. Ve bu canım da Allah yolunda gidecek. Ben isterdim ki şu kazana atılacak binlerce, yani vücudumdaki her bir kıl adedince canım olsa ve bu canlarımın hepsini ben Allah yolunda versem, ama ne var ki Allah'a verebileceğim tek bir tane bedenim var, ben o yüzden ağladım diyor. Beni ağlatan başka bir şey değildir. Bunun üzerine Kral Abdullah'ı ne yaptı? Hapse attı. Günlerce ona yiyecek ve içecek vermedi. Daha sonra hatta içki ve domuz eti gönderdi. Bunları da reddetti. Hatta kral, ya sen bunları yiyebilir misin dinine göre dedi. Ama Abdullah radıyallahu anh ona ne dedi? Evet, dinime göre ben bunları şimdi yiyebilirim, fakat ben kafirleri bir Müslüman olarak kendime güldürmem diye onu da reddetti. Bunun üzerine bildiğiniz gibi meşhur kıssa. Yani o kral Abdullah bin Huzafe'deki bu sebatı görünce hakikaten onu takdir etti ve dedi ki helleke en tuqabbila ra'si ve uhalli ank. Ey Abdullah, ne dersin? Gel dedi. Başımdan öp, alnımdan öp ve ben de seni serbest bırakayım. Ben de seni serbest bırakayım. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe dedi ki ve an cemii esaral muslimin. Yani Abdullah bin Huzafe orada şu şekilde düşündü. Yani altı üstü bir kafirin, tağutun başını öpeceğim ve bunda bir menfaat var. Hatta Üstad Ebu Basir bazı durumlarda maslahatın hakikaten gerekli olmuş olduğu durumlarda ruhsatı almış olmanın da evla olduğunu özellikle kendisi söylüyor kardeşler. Ve Abdullah İbni Huzafe orada dedi ki bir de ben senin başını öperim ama sadece beni serbest bırakmayacaksın. Elinde ne kadar Müslüman esir var ise hepsini bırakacaksın. Bunun üzerine o tağut dedi ki kral ve an cemii esaral muslimin, tamam sen dedi benim alnımdan öp, ben dedi bütün Müslüman esirleri bırakacağım. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh diyor ki fekultu fi nefsi aduvu min a'da'illah uqabbilu ra'seh yukalli anni ve an esaral muslimin la ubali fedena minhu fekabbala ra'seh fedefa ileyhi esara. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh diyor ki ben diyor kendi kendime dedim ki Allah'ın düşmanlarından bir düşman, onu ben alnından öpeyim, bütün Müslüman esirleri bu şekilde kurtarmış olayım dedim ve diyor ona bunun üzerine yaklaştı, tağutu o kafiri ne yaptı, başından sadece öptü ve bütün Müslüman esirleri ne yaptı kardeşler, orada kurtardı. Ve hatta rivayetin arkasında ne yapıyor, aktarılıyor fekadime bihim ala Umar radiyallahu anh, Abdullah İbni Huzafe ile beraber onu Abdullah İbni Huzafe'yi Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın yanına getirdiler. Fe uhbira Umar bi haberi ve Hazreti Ömer'e onun haber onun yapmış olduğu şeyleri haber ettiler. Hazreti Ömer ne dedi? Hakkun ala kulli muslimin en yuqabbila ra'se Abdullah İbni Huzafe ve ana abda. Bütün Müslümanların üzerine dedi Abdullah İbni Huzafe'nin alnından öpmek bir haktır ve ben başlıyorum. İlk başlayan da benim. Fekâme Ömer ve kabbele râsehu ve diyor Ömer kalktı Abdullah bin Huzafe'yi alnından öptü. Ve burada özellikle dediğimiz gibi bazı durumlarda ruhsatı almış olmak gerektiği gibi maslahat gereği Müslümanların, ama normalde asıl olarak istenen nedir kardeşler? Azimettir. İşte burada bu durumda zorlanma durumunda küfür sözünü ortaya koyan kimse ne yapılmaz kardeşler? Küfür ile itham edilmez. Kafirliğine hükmedilmez. Çünkü zorlama altındadır. Ve üstad devam ediyor, diyor ki وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى نَالَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ. Ve diyor bilindiği gibi müşrikler ne yaptılar? Hazreti Ammar bin Yasir radiyallahu anh'ı aldılar. Ammar bin Yasir'i götürdüler. Onu bırakmadılar ta ki ona işkence ettiler. Onu ateşe sundular. Annesini babasını bildiğiniz gibi şehit ettiler. Ve daha sonra Ammar bin Yasir onlar tam kendisini öldürecekken onların ilahlarını hayırla andı. Ve onların ilahlarını hayırla yad etti. Bunun üzerine bildiğiniz gibi müşrikler Hazreti Ammar'ı ne yaptılar kardeşler? Bıraktılar. فَلَمَّا اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bunun üzerine Ammar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Kale, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ma varauk, derdin ne ey Ammar? Yani bir sıkıntın var, derdin ne? Kale şerrun ya Resulallah. Dedi ki ya Resulallah, şerden başka bir şey değil. Bunun üzerine dedi ki ma turiktu hatta niltu minke ve zekertu alihetahum bi khayr. Ya Resulallah, yani onlar ben senden uzaklaşınca, senden sırt çevirince çevirinceye ve onların ilahlarını hayırla yad edinceye kadar beni bırakmadılar ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki fekeyfe tecidu kalbek, o durumda kalbin nasıldı, kalbini nasıl buluyorsun? Kale Ammar, Ammar radıyallahu anh ne dedi? Ecidu kalbi mutma innen bil iman. Ya Resulallah, ben kalbimi imanla dop dolu buluyorum. Yani kalbim imanla dolu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ya Ammar fe inna adu fe ut. Eğer onlar aynı şeyi yaparlarsa sen tekrar aynı şeyi yap. Yani sen buna müsaadelisin. Bunun üzerine de bildiğiniz gibi ne oldu? Bunun üzerine de Allahu Teala Nahl Suresi 106. ayeti indirdi ve kalbi mutmain olduğu halde zorlama altında küfür sözünü söyleyenden sorumluluğun kalktığını ne yaptı? Dile getirdi. Dolayısıyla zorlama durumunda küfür sözünü söyleyenden de ne yapar? Kardeşler, küfür hükmü kalkar, tekfir edilmez. Üstad bunu anlatırken diyor ki ve mimma yenbegit tenbih ileyhi ennel kufra la yu'ta tahta zurufil ikrahi illa iza kanet tehdidu muhakkaka. Şu diyor bilinmeli. Yani Müslüman herhangi bir şeyle tehdit ediliyorsa tehdit edilmiş olduğu şey mutlaka gerçekleşmiş olmalı. Ev imkaniye tahkikuhu mümkinetun ve hasiletun lev teakhara fi i'ta'i ma talabuhu bih. Ve diyor cümlenin arka tarafında üstad cümleyi toparlayarak diyor ki eğer ki kendisine muhtemel olan bir ifade kullanacak olsalar, yani biz seni öldürebiliriz, yani bunu yapmazsa seni öldürmeyi düşünebiliriz ya da bütün mal varlığına el koymayı düşünebiliriz gibi şeyler kullansalar ya da sadece öyle mücerret olarak sadece korku verme adına söyleyecek olsalar ya da güç yetirebileceği sadece küçük bir eziyet söz konusu olsa bu durumda diyor ne yapamaz? Bu durumda onların isteklerini ona veremez. Zira söylemiş olduklarını mutlaka yapmalılar ve bu gerçekleşmiş olmalı. Burada da ne yapılı? Bu tembih ediyor. Dikkat edilmiş olmalı. Üstad diyor ki emmellezi yatmainnu kalbu bima yukrah aleyhi minel kufr la ya'zur bil ikrah. Fakat diyor bir kimse zorlanmış olduğu şeye kalbi diyor yönelecek olursa, zorlama durumunda kalbi de kendisinin istenilen şeye yönelecek, meyledecek olursa bu durumda mazur değildir. Bu durumda diyor küfre girer. Çünkü Allahu Teala ne buyuruyor? Velakin men şeraha bil kufri sadran. Bilakis küfrünü, yani küfre göğsünü açan kimse diyor Allahu Teala. Yani kalbine o imana muhalif olan o hasleti güzel gösteren kişi, o kişi nedir? Fe aleyhim gadab, onlara Allah'ın bir gazabı vardır. Ve lehum azabun azim, ve onlara şiddetli büyük bir azap vardır. Üstad diyor ki ve li enel kalbe ve ma vakara fihi la sultane lil mahluki aleyh. Neden diyor kalp ayrıldı? Çünkü diyor kalp ya da insanın kalbinde olan şeye hiç kimse güç yetiremez. Fel ikrahu sultanuhu alel cevarih ve leysa alel kulubi ve ma yestakirru fil kulub. Çünkü diyor her türlü zorlama, işkence, ölüm gibi şeyler, bütün bunlar sadece insanın bedenine nüfuz edebilir. Kalbine nüfuz edemez. Çünkü kalplerine hakim olamazlar. Yani zalimler, tağutlar, kafirler bu anlamda Müslümanların bedenlerine zulmedebilirler ama hiçbir şekilde hiç kimse başkasının kalbine nüfuz edemez. O yüzden kalbini imanla dop dolu kılmalıdır. Söylediğine kalbi meylederse yine kafir olur. Çünkü kendisinden istenilen ne yapar? İstenilenin fazlasını vermiş olur. Ve yine burada üstad bir not düşmüş kardeşler. Düşmüş olduğu notta dipnotu biraz uzunca düşmüş. Ve orada aktarmış olduğu, özellikle bir önce tembih olarak aktardığı şeyin devamını olarak bize aktarıyor. Ve diyor ki yani Ammar bin Yasir ne yaptılar? Onlar onu annesini babasını gözünün önünde şehit ettiler. Ve onu ateşe attılar. Ve daha sonra kızgın bir suyu üzerine septirdiler. Ve ondan sonra diyor Ammar onlara söylediklerini verdi. Onun için de ağlayarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu ve Resulullah diyor onun gözlerini siliyordu. Ve bu durumda diyor söz konusu, yoksa çok basit üstünden kalkabileceği şeyler de söz konusu değildir. Bugün kalkıp da sırf Allah'ın dinini getirme adına kafirlere bir ömür boyu itaat eden, kafirlerin ve müşriklerin söylemlerini diline dolayan, Allah'ın emirlerini es geçmede bir an dahi tereddüt etmeyen insanlar, bunlar nere ammar nere. Hatta bir bakın ki şey diyor ki Amr İbni Meymun diyor ki ehrakal müşrikune Ammar İbni Yasir bin Nar. Yani müşrikler diyor Ammar'a diyor ateş tutmuşlardı. Yani vücuduna ateş dahi tutmuşlardı. Hatta bir aktarma var burada. Üstad diyor ki ve kana Yahya İbni Ma'in eyyame fitne halkil Kur'an. Yahya İbni Ma'in isimli o meşhur alim, ki gerçekten meşhur bir alimdir. O meşhur alim Kur'an'ın yarattık olup olmadığı, yani Kur'an mahluk mudur değil midir diye bildiğiniz o meşhur fitne dönemleri, o dönemlerde diyor birçok alim ne yapmıştı? Bazı alimler ruhsatı almışlardı ve Yahya bin Ma'in de ruhsatı almıştı. Fakat Ahmet bin Hanbel ruhsatı almamış. Özellikle alimlerin çoğunun ruhsatı tercih etmeleri durumunda alimler ruhsatta icma edemezler. Yani hepsi aynı durumda olamazlar diye Ahmet bin Hanbel, Allah ondan rahmet eylesin, ne yapmıştı? Azimeti seçmişti ve işkenceye maruz kalmıştı. Ve Yahya bin Ma'in daha sonra takiyeyi sergilemiş ve Ahmet bin Hanbel'in yanına gelmişti. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel hastaydı diyor ve Yahya bin Ma'in Ahmet bin Hanbel'e selam verdi. Felem yerud selam ve diyor Ahmet bin Hanbel onun selamını almadı. Fema zâle ya'tezir ve yekûl hadîsu ammâr. Bunun üzerine Yahya bin Ma'in diyor ki Ammar'ın olayı, ya İmam Ahmet, Ammar'ın olayı, yani İmam Ahmet bin Hanbel onun selamını almayınca bu sefer Hazreti Ammar'ın durumunu aktararak, yani Ammar'ın olayını hatırla diyor. Yani ben ondan dolayı takiyeyi kabul ettim diyor. Allahu Teala demedi mi diyor kalbi mutmain olduğu halde zorlanan hariç. Ve diyor Ahmet bin Hanbel diyor yüzünü tekrar ondan çevirdi. Başka bir tarafa çevirdi. Selamını almadı ve yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine Yahya dedi ki la yakbalu uzra, bu diyor benim mazeretimi kabul etmiyor. Felemma haraca Yahya, Yahya İbn Ma'in oradan çıktıktan sonra İmam Ahmet dedi ki yahtaccu bi hadisi Ammar ve hadisu Ammar marartu bihim ve hum yasubbunek fenehaytuhum fedarabuni ve entum qila lekum nuridu en nadribakum. Yani Ammar bin Yasir nere, siz neresiniz? Ammar'ı aldı götürdüler, onu bırakmadılar, ona işkence ettiler, ona sövdüler, onu ateşe attılar. Ama siz diyor, siz, size sadece söz, kötü söz söylediler, belki bir parça dövdüler ve size dediler ki biz sizi döveriz dediler. Hadisi Ammar nere, siz nere dedi. Yani İmam Ahmet bin Hanbel olayı kıyas ederken, yani Ammar'a diyor bunlar yapıldı da sonra takiye yaptı. Siz diyor size dediler ki bakın eğer böyle yani Kur'an mahluktur demezseniz biz sizi döveriz ha dediler. Siz bunun hemen kalkıp Ammar'ın hadisine yapışıyorsunuz dedi. Fekale Yahya, daha sonra Yahya bin Ma'in. Daha sonra Yahya bin Ma'in dedi ki vallahi ma ra'aytu tahta edimis sema afqaha fi dinillahi mink. Ya İmam Ahmet, Allah'a yeminler olsun ki ben şu gök semanın altında Allah'ın dinini senden daha güzel kavrayan bir insan görmedim diyor. İşte bu durumda özellikle şartların yerine gelmiş olması da ne kardeşler gerekiyor? Onlar da mutlaka cereyan etmeli. Aksi takdirde kişinin küfrüne hükmedilir. Fakat ikrahın olduğu, takiyenin şartlarının söz konusu olmuş olduğu bir yerde ne yapılır? Küfür sözünü söyleyen kimse tekfir edilmez. Onun tekfirine bu bir engeldir. Çünkü Allahu Teala ona bu hakkı ne yapmıştır? Vermiştir. Ve üstad başka bir başlık açıyor kardeşler. Onu bugün işleyebildiğimiz kadar işleriz. Şöyle bir bakalım, yaklaşık 40 dakika olmuş. Evet, bugün bitirmemiz söz konusu değil ama biz götürebildiğimiz kadar inşallah götürelim. Bir sonraki başlığımızı, bir sonraki başlığımız, yani bir kimsenin bu arada inşallah ses vardır. Seste bir aksaklık inşallah yoktur. Tamam. Güzel, elhamdülillah. Evet, kişinin tekfirine engel olan sebeplerden bir diğeri kardeşler, ben azheral kufra lidef'i kufrin ekbara ve aglaz. Men azheral kufra lidef'i kufrin ekbar ve aglaz. Bir kimsenin diyor daha büyük bir küfrü ve sıfat olarak, özellik olarak daha yoğun, daha katmerli bir küfrü saf dışı bırakabilmek için ondan daha az olan bir küfrü ortaya koyması. Yani bir kimse iki tane küfür işlemekle mecbur bir durumda kalmış ve bu durumda diyor ne yapar? Daha büyük bir küfrü, başına gelebilecek daha büyük bir küfürden kendisini alıkoyabilmek için ondan daha az olan küfrü söylemiş olması da, küfrü ortaya koymuş olması da tekfirine engel olan durumlardan bir tanesidir. Ve diyor üstad, ve zalik indema yaqa fi khiyarin beyne emrayn kilahuma kufrun la budde min takdimi ahadihima alel ahar. Bu durum diyor bir kimsenin mecburen, yani mecburen artık başka bir kurtuluş yolu yok, mecburen önüne gelmiş olan iki küfür çeşidinden daha az olanını yapması, öne alması ve onu ortaya koyması durumudur. Fehineha yakdı şer' bi takdimi akallihima kufran ve dararan liddef'i eşeddihima ve aglazihima kufran ve darara. İşte bu durumda diyor üstad ne yapar? Şeriat ona bu imkanı verir. Böyle bir durumda en az olan küfrü alıp en koyu olan küfürden kendisini kurtarmış olması için onu ızhar etmesi, ortaya koymuş olması. Ve üstad altta bir dipnot düşerek diyor ki, daha önceden hatırlayacaksınız kardeşler kavramları, yani tekfirin kurallarına bizatihi başlamadan önce kavramları ne yapmıştık? İşlemiştik. Ve kavramları işlerken riddet, yani irtidat, mürtetlik kavramını işlerken orada riddetin iki türünün olduğunu söylemiştik. Yani riddetin, dinden çıkarmayan riddet söz konusu değil diğer kavramlar gibi. Ama riddetin neyi? Riddetin iki durumu vardı. Bu iki durum sonuç itibariyle birincisi ridde mücerret, diğeri ridde mugallaz. Yani bir tanesi bir kimsenin sade bir şekilde dinden çıkması. Yani irtidatını sadece kendine has kılmış olması ve dinden döndükten sonra kendi haline kalmış olması. Ama bir başka riddet vardı. Evet kardeşler, şu arada hemen kısa bir not alayım. Özelden bir şey var, onu inşallah halledeyim. Az müsaadenizle. Evet. Ve hatırladığınız gibi kardeşler mürtetlik dedik. Onun bir insanın sadece dinden dönmüş olması ama dinden çıkmasına rağmen irtidatına düşmanlığı, dinde yara açmayı, Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmeyi akabinde getirmemesi. Sadece bizatihi dinden çıkma durumuydu. Ve bir de riddet vardı ki o da neydi? O da insanın hem dinden çıkması hem de dinden çıktıktan sonra İslam'a saldırması, İslam'a hakaret etmesi, Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmesi, sözleriyle, şiirleriyle İslam'a saldırmış olması durumuydu ki biliyorsunuz bunlar ne yapılmazdı? Bunlar hiçbir şekilde tövbeye dahi çağrılmaz. Tövbeye çağrılmadan mürtedin hükmü kendilerine uygulanırdı. Üstad diyor ki küfür de işte bu şekildedir. Yani bir küfür vardır ki kişi sadece kafirdir. Ve Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu seçme hakkını kullanmış ve küfre meyletmiştir. Fakat diyor bir de küfür var ki o kafir küfrüne Müslümanlara karşı savaşı, Müslümanlara karşı hileyi, Allah ve Resulüne karşı sövmeyi, Allah'ın dinde yara açma gayesini ve bu şekilde elinden gelebilecek her bir eziyeti ve şerri Müslümanlara uygulamayı, diğerlerine uygulamayı meşru görüyor ve bunu yapıyor. Bu da diyor aynı küfrü mugallazdır. Yani bu da katmerli. Bu da haddini aşmış, sınırını aşmış bir küfürdür. İşte bu durumda diyor aynen bu şekildeki Allah'a ve Resulüne savaş açmak gibi, onlara sövmek gibi, dalga geçmek gibi ve Müslümanları öldürmek gibi bu küfür söz konusu olursa bundan daha az olanı ne yapabilir? Müslüman seçmiş olma durumuna düşebilir. Çünkü riddette de neydi? Aynı şey söz konusuydu. Küfür içinde aynı şey söz konusudur. Evet. Ve üstad diyor ki ve suratu zalike tetahakkak indema tubtelel umme bitagut kufruhu mugallaz ba'duhu fevka ba'd. Ve üstad burada bir başlık daha açıyor kardeşler. Yani başlık derken aslında bu konunun içerisinde bu konuyu gündeme getiriyor ve diyor ki düşünün ki bir kafir var, bir tağut var ve bu haddini aşmış bir kafir. Bu durumda diyor onun küfrünü ortadan kaldırabilmek için de bazen diyor küfür amelini işlemiş olmak, küfür sözünü söylemiş olmak caizdir. Ve bu maddenin hasaten cihat ortamında geçerli olduğunu üstad dile getirir ki bunu işleyeceğiz inşallah. Allah nasip ederse bugün yetmeyebilir ama bir sonraki derste detayına gireceğiz. Ve bu diyor pek fazla kitaplarda görülen bir husus değildir. Yani bu sonradan gündeme gelmiş ve bizim Kur'an ve sünnetten hükmünü çıkarttığımız bir kaide olarak dile getirebileceğimiz bir husus. Yani öyle bir durum ki diyor bu durumda yani Allah'ın kullarına ve memleketlere fitne saçan, onları belaya uğratan şiddetli bir tağut var. Ve bu diyor Müslümanlar içerisinde fitneyi ortaya koyuyor. Her türlü azgınlığı sergiliyor. Bu durumda diyor onun şerrini ortadan kaldırmak için mesela onun askeri durumuna bir anlık girip yani bazen kişinin yapmaması gereken bir şey yapmış olması durumu diyor söz konusu olabilir. Onu öldürmek için diyor. Ve onun küfrü daha büyük bir küfürdür. Onun daha büyük olan bu küfrünü, bu zulmünü, bu tuğyanını diyor engelleyebilmek için ne yapılabilir? Böyle bir şeye kapı açılabilir diyor. Bunun da altını dolduracak. Yani buna da delilleri ortaya koyacak. Ve hasaten diyor. Bunun üzerine özellikle diyor ki ve bi hasaten indel cemaatil cihadiyye elleti tahtacu ila kulli cüz'iyyetin min cüz'iyyatil fıkhil islami. Ve diyor hasaten bu özellik cihat eden yani mücahit olarak düşmanlara karşı bizatihi cihat eden ve İslam fıkhının en detaylı meselelere varıncaya kadar onlara ihtiyaç duyan cihat hareketleri için hasaten söz konusudur. لِكَيْ تَسْتَف۪يدَ مِنْهُ وَتَسْتَخْدِمَهُ ف۪ي عَمَل۪يَّةِ الْمُوَاجَهَةِ الدَّخْمَةِ اَلَّتِ تَخُوضُهَا ضُدَّ تَوَاغِيْتِ الْكُفْرِ وَالْاِلْحَادِ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde tağutların ve kafirlerin, dinsizlerin, Allah'a karşı düşmanlık eden zalimlere karşı Allah'ın dininde olan bir kolaylık olarak Allah'ın dininde kendilerine tanınmış olan bir fırsatı yakalayabilmiş olmaları ve bunu kullanmış olmaları için böyle bir şeyi diyor biz gerekli görebiliriz. Böyle bir şeyi gündeme getirebiliriz. Velakin bir şey imminet teemmül vel mutabaa vecedna enel mes'alete mesaru cedelin ve ihtilafin inde kesirin min el ihvan. Fakat diyor biraz dikkat edersek, biraz diyor üzerinde durursak kardeşler arasında gerek cihad eden kardeşler arasında gerekse diğer ilim ehli arasında yani muhtemel ilim ehli arasında bu konuda ihtilafın olduğunu görürüz. Yani bazıları böyle bir tağutu ortadan kaldırmak için küfür sözünü söylemiş olmayı hoş görmezken, böyle bir şey caiz görmezken bazıları bunu görürler ve bunda diyor ne yaparlar? Bazı kardeşler cevaz verirler, bazı kardeşler vermezler. Bunda bir ihtilaf var. يَأْبَى بَعْضُهُمْ اَتْتَسْلِيمْ بِالْمَسْأَلَةِ بِزَعْمٍ مَفَادِهِ اَنَّ الْكُفْرَ لَا يَجُوزُ اِظْهَارُهُ اِلَّا فِي حَالَةِ الْاِكْرَاهِ الْمُبَاشِرِ الْمَعْرُوفَ سُورَتُهُ وَالْمُبَيَّنَ مِنْ قَبْلِ. Ve diyor onlar derler ki sadece ikrah durumunda bazı küfür sözlerini söyleyebiliriz. Sadece ikrah durumunda bazı küfür sözlerini söyleyebiliriz. Onun dışında hiçbir şekilde söyleyemeyiz. Ve üstad diyor ki hayır diyor. Onlar bunu dile dolamalarına rağmen bazen diyor bir tağutu ortadan kaldırabilmek için küfür sözünü, daha büyük bir kafiri ortadan, küfrü ortadan kaldırabilmek için küfür sözünü söyleyerek onu ortadan kaldırmak diyor caizdir. Liza vecedna enfusena muttarrine lil beyan ve bahth el mes'ele. Bir şeyin minet tafsili ve tetkik. Dolayısıyla diyor, biz bu meseleyi, yani herhangi bir zorlama olmaksızın, ikrahın şartları olmaksızın küfür sözünü dile getirerek daha büyük bir küfrü ortadan kaldırmış olma düşüncemizi açıklamayı diyor gerekli gördük. Çünkü bunda ihtilaf var. Vallahu Teala'l Musta'an, sığınağımız diyor Allah'tır. Biz diyor ondan bizi doğruya iletmiş olmasını dileriz ve en doğru olana bizi yönlendirmiş olmasını ondan talep ederiz diyor ve bu meseleye giriyor. Fe'ekul ve diyor ki, ben derim ki la haraca alel muslim in da'ati daruratu ile isti'sali tagutin ve imamin kebirin min e'immetil kufri ve zulmi en yengamise fi askerihi ve sufufi cundih ve yetezahir ala ennehu minhum ala niyet isti'sali tagutu ve irahatil umme min şerrihi ve kufrihil mugallas. Ve diyor, ben derim ki bazı durumlarda kafirin ordusuna katılıp o kafirlerin, yani tağutun kendisine ve küfrün önderlerine ulaşabilmek için, küfrün önderlerinden bir tanesine ulaşabilmek için onların askerine katılmak, onların safına girip onu ortadan kaldırmak için bir anda onları desteklermiş gibi gözüküp ve onları, ümmeti onların şerrinden ve o koyu küfürlerinden, zulümlerinden kurtarabilmek için böyle bir şey yapmalarında sakınca yoktur diyor. Ve zalik li esbabi vel edilleti taliye. Bunu söylememiş olmamıza sebep ve delilimiz de şudur diyor. Yani nasıl ki böyle bir şey dile getirdiysek, tabii ki buna da ne lazım? Buna da delil lazımdır. Ve delillerimize gelince diyor, evvelen birinci delilimiz li delaletin nususu şer'iyye ala cevazi zalik. Şer'i olan nasların buna caiz, bunun caiz olduğuna dair delil teşkil etmesi. Minha. Bunlardan bir tanesi diyor, Bukhari'nin aktarmış olduğu Cabir bin Abdullah'tan aktarılan rivayet. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'de, bildiğiniz gibi Ka'b bin Eşref vardı kardeşler. Bu Ka'b bin Eşref Müslümanlar içerisine fitne sokan, Müslümanlar üzerine elinden gelen her bir şeyi sergileyen mel'un bir kimse. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a eziyet eden bir kimse. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki men li Ka'b ibnil Eşref. Ka'b ibni Eşref'e karşı kim gider? Yani onun şerrinden beni kim kurtarır dedi. Dikkat edin, bu durumda ikrah yok diyor üstad. Yani delil getirdiği yer burası. Herhangi bir zorlama yok. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Ka'b bin Eşref'i ortadan kaldıracak olan kimdir? Fe innehu kad azallaha ve rasule. Şüphesiz ki Ka'b ibni Eşref, Ka'b bin Eşref Allah'a ve Resulüne eziyet etmiştir. Yani Allah ve Resulüne sövmüş, eziyet etmiş ve ona karşı kim var dedi. Bunun üzerine fekame Muhammed ibni Mesleme, Muhammed ibni Mesleme isimli sahabe ayağa kalktı. Fekale, dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, etuhibbu en aktuleh, onu öldürmemi ister misin? Kale naam. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki evet, onu öldürmeni isterim. Kal, bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme dedi ki ya Resulallah, fe'zen li en ekule şey'e, yani bir takım şeyleri söyleyebilmem için bana müsaade et. Bakın burada delil aslında burada duruyor. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselama ya Resulallah bazı sözleri söylemem için bana müsaade et. Yani ben ondan gözükebilmem için belki seni eleştirmem gerekecek, senin hakkında bir takım şeyler gerekecek, onu öldürebilmem için, tuzak kurup onu ortadan kaldırabilmem için, ona yakınlaşabilmem için bunları yapmam lazım. Resulullah aleyhissalatü vesselam da dedi ki kul, söyle dedi, ben sana müsaade ediyorum. Fe etahu Muhammed ibni Mesleme, Muhammed ibni Mesleme radiyallahu anh ne yaptı? Ka'b bin Eşref'e geldi. Fe kal, dedi ki inne hezer racule kad se'elene sadaka. Ki olayın daha detayı tarih kitaplarında geçiyor kardeşler. Fakat detayına girmeye gerek duymuyoruz. Çünkü delil olarak buradan biz bunu sadece çıkartıyoruz. Bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme Ka'b bin Eşref'e geldi, dedi ki ya bu dedi, şu kişi var ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kastederek, habire o bizden yardım istiyor, sadaka istiyor. Ve innehu kad annana. Ve o dedi artık bizi yordu. Yani habire sadaka isteyip duruyor. Ve inni kad eteytuke esteslifuke. قال وايضا والله لتملن. Bunun üzerine ben diyor sana geldim. Yani sana destek çıkmak için, sana arka çıkmak için, sana sığınmak için, senden akıl almak için sana geldim diyor. Ne yapalım? Bunun üzerine o da dedi ki evet, siz sonuçta ona arka sırtınızı döneceksiniz. Yani onu yarı yolda bırakacaksınız. Ona karşı yapabileceğinizi yapacaksınız dedi Ka'b bin Eşref. Kale dedi ki inna kad ittaba'nahu fe la nuhibbu en nad'a. Ya biz ona bir kere söz verdik ve şu anda onu bırakmak da istemiyoruz dedi Muhammed İbni Mesleme. Nazara ila ayi şeyin nanzur ila ayi şeyin yasiru emruh. Ve diyor biz şu anda bakıyoruz. Yani o Muhammed'in aleyhissalatü vesselam onun durumu nereye gidecek? Yani o yüzden hemen şimdi bırakmak istemiyoruz onu. وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تَسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنَ. Ve daha sonra ondan yardım istediğini dile getirdi ki rivayetin diğer bölümlerinde özellikle yine geçecek, orayı da alacağız. Bunun üzerine hadisin devamında bildiğiniz gibi ne oldu? Felem mestemkene minhu, ne zaman ki Muhammed İbni Mesleme yanındaki arkadaşlarıyla beraber güç yetirdi. Kale dunekum, haydi dedi ve bunun üzerine ne yaptılar? Fekateluh, daha sonra Ka'b bin Eşref'i öldürdüler. Sümme etevun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fe ahbaruh, sonra Peygamber aleyhissalatu vesselama geldiler ve ona haber verdiler yaptıklarını, onu öldürdüklerini söylediler. İşte bu rivayette kardeşler, bu rivayette İbni Hacer özellikle Fethul Bari'nin 7. cildinin 392. sayfasında diyor ki Vakidi'nin başka bir rivayetinde şöyle geçiyor. Se'erene sadaka, yani bu peygamber bizden sadaka istiyor. Bu Muhammed bizden sadaka istiyor. Ve nahnu la necidu ma ne'kul. Halbuki bizim yiyecek şeyimiz yok. Kale Ka'b li Ebi Nail'e akbirni ma fi nefsik. Bunun üzerine Ka'b Ebi Nail'e dedi ki, onlarda olan bir tanesine, içindekini söyle dedi. Mellezî turîdûne fî emrih. Onun işi hususunda ne düşünüyorsunuz onu söyleyin dedi. Kâle, yani Ka'b bin Eşref o Müslümana bunu sorunca, o Müslümana diyor ki huzlânehu ve tehallî anhu. Huzlânehu ve tehallî anhu. Biz diyor onun yerle bir olmasını ve ondan kurtulmayı istiyoruz. Kâle serartenî. Bunun üzerine o Ka'b bin Eşref de dedi ki şimdi beni mutlu ettiniz. Ha şimdi bu yine Vakidi'nin aktardığı Fethul Bari'de İbn Hacer'in aktardığı başka bir rivayette de bu ifade geçiyor. Yani o sahabe diyor ki Ebi Nail isimli sahabe, biz onun rezilliğini istiyoruz. Yani davasının ortadan kalkmasını, onun gülünç duruma düşmesini ve ondan kurtulmayı istiyoruz dedi. Ve üstad diyor ki dikkat edin, burada herhangi bir ikrah söz konusu değil. Gult la şekke enne hazel kelam ellezi dara beyne ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne aduvvillahil yehudi Ka'b ibn Eşref fihi minel kufri zahir. Yahudi Ka'b bin Eşref ile bu iki sahabe arasında, yani bu sahabeler arasında geçen sözlerin normalde insanı küfre sokan söz olduğunda şüphe yoktur. Yani Ka'b bin Eşref'e o Müslümanların söylemiş olduğu sözde normalde normal şartlarda söyleyecek olursa kişiyi ne yapar? Küfre sokar. مَا لَا يُمْكِنُ اِذْهَارُهُ اَوُ التَّلَفُّذُ بِهِ فِي الظُّرُفِ الْعَادِيَ. Normal şartlarda hiçbir şekilde söylenmemesi gereken, ağza alınmaması gereken bir ifadedir bunlar. وَالَّذِي اَبَاحَ لِلصَّحَابَةِ اِذْهَارُ مَا اَذْهَارُهُ هُوَ اسْتِئْصَالِ تَاغُوت İşted ezahu lillahi ve rasulü. İşte bu durumda diyor, ezası, dili, eziyeti Allah'a ve Resulüne ulaşan bir tağuta ulaşmak için diyor sahabeye bu neydi? Caizdi, sahabeye mübah kılınmıştı. İşte burada üstad buradan delil çıkartıyor. Bu durumda diyor ne dedik? İkrah durumu olmaksızın bir tağuta ulaşabilmek için, bir mel'unu ortadan kaldırabilmek için küfür sözünü dile getirmiş olmak diyor nedir? Caizdir. İşte bu durumda diyor bu delil bizim için, bizim lehimizedir. Böyle bir şeyin cihat ortamında böyle bir ortamda kullanılabileceğin açık göstergesidir diyor. Ve mezahirul kufri badiyetun fi hazel hadisi min cihatin idde. Evet diyor, yani bu hadise baktığımız zaman yani açık olarak kişiyi küfre sokan ifadeler çoktur. Dikkat edin diyor, bakın. Minha, onlardan bazıları şunlardır. Kavlu Muhammed İbni Mesleme. Muhammed İbni Mesleme ne dedi? Se'elena sadakata ve nahlu la necidu ma ne'kul. Yani bu Muhammed aleyhissalatü vesselam, o bizden sadaka istiyor, biz ise yiyecek şey bulamıyoruz. Üstad diyor ki ve haza mefaduhu ramyun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme biz zulmi vel cur. Bu diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı zulümle ve adaletsizlikle, haksızlıkla ithamdır diyor. Ve ennehu yes'elun nase def'as sadakati ve hum la yeciduna ma ye'kulun. Bu ne demektir diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanların yiyeceği olmadığı halde onlardan sadaka istemek, onlardan mal istemek üzere onlara zulmettiğinin ifadesidir diyor. Ve hâzâ lâ şekke ennehu kufr. Ve diyor şüphe etmezsiniz ki nedir? Bu küfürdür diyor. Bu kesinlikle küfürdür. Yani bu hadiste küfür, yani bu ifade sonuçta kişiyi küfre sokar. Ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona ne yaptı? Ona mübah kıldı. İkrah yokken sırf bir tağutu ortadan kaldırabilmek için diyor Resulullah ne yaptı? Ona müsaade etti. Bu delil ve minha kavluhu. Ve yine diyor bu hadiste açık küfür kokan bir mesele vardır. O da nedir? Ne dedi Muhammed İbni Mes'ele? Ve innehu kad annana. Yani bu bizi yordu. اي اتعبنا بسؤاله لنا صدقه ونحن لا نجد ما نتصدق. Ve diyor bu biz yiyeceğimiz yokken kalkıp bizden mal istiyor derken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ne yapıyor? Açık bir şekilde haksızlıkla diyor ve ondan razı olmadığını dile getirmekle diyor ne yapıyor? Kelimelere döküyor. Allah Azze, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan getirdiklerini ve bu şekilde peygamberin haksızlık ettiğini dile getiriyor. Ondan razı olmadığını dile getiriyor diyor. Bu ise nedir? E bu da diyor açık olarak yine küfürdür. Ama diyor Resulullah ona bunu mübah kıldı. Ve minha ve yine diyor dikkat edin. Muhammed İbni Mesleme'nin kad annana daha önceden bir önce geçmiş olan yani o bizi yordu. O bizi yordu ifadesinin arkasında Ka'b bin Eşref'in evet siz ona ihanet edeceksiniz, siz onu ortadan kaldıracaksınız ifadesinin arkasında ne dedi? Yani bir gün gelecek ki siz onun davetini yerle bir edeceksiniz. Onun daveti yerle bir olacak dedi. Ve bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme onu tasdik etti. Ve bu açık peygambere iftira olan, peygambere karşı hakaret olan bu sözü ne yaptı? Muhammed İbni Mesleme orada sustu. Bu da aslında normalde küfürdür diyor. Dikkat edin diyor bu meseleler bunlar açık küfürdür. Dolayısıyla bazı durumlarda tağuta yetişebilmek için diyor bunlar caizdir. Ve minha kavluhu ve yine diyor Muhammed İbni Mesleme'nin sözüne bakın. Fela nuhibbu en neda'ahu nanzur ila eyyi şeyin yasiru emru. Biz şu anda onu bırakmak istemiyoruz. Hele bir bakalım. Hele bir bakalım onun işi nereye gidecek. Yani son durumu ne olacak dedi. Yani bu ne demektir? Yani biz Muhammed'in sonuna bakıyoruz. Eğer ki en sonundaki fırsat, yani en sonunda o galebe çalarsa, en sonunda o hakim olursa bu durumda biz zaten hayırdayız. Ama eğer ki ve inkânetil âkıbetü li gayrihi taraknahu ve tekalleyna anhu, yani eğer ki Muhammed'in sonu kötü olursa, onun davası yerle bir olursa bu durumda biz de onu bırakırız demek istedi. Bu söz açık olarak buna gelir diyor ki bu da nedir? Ve hâzâ lâ şekke ennehu kufrun. Bu da diyor açık olarak nedir? Küfürdür. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve yine diyor dikkat edin. Yani bu meseleleri özellikle üstad aktarıyor ki kardeşler. Bir önce çıkartmış olduğu büyük bir küfrü ortadan kaldırmak için. Tağutu, zalimi ortadan kaldırabilmek için ikrah olmadığı halde küçük yani küfür sözünü caiz görülebileceği hususunda delil olarak buradaki küfür meselelerini gündeme getiriyor ki delili ne yapsın? Delili daha da kuvvetlensin. Ve yine diyor kavlu Ebi Naile. Ebi Naile'nin sözü neydi? Ebi Naile'nin sözü ve kene ma'a Muhammed İbni Mesleme fil mehemme ki bu işte Muhammed İbni Mesleme ile beraberdi Ebi Naile. Ve ona dedi nuridu huzlanehu ve tahalli anhu. Biz onun işinin kötü olmasını, onun rezil olmasını ve ondan kurtulmayı istiyoruz dedi. Üstad diyor ki bu apaçık bir küfürdür ki tevil de kabul etmez. Ya yani tevil kabul etmeyecek açık bir küfürdür diyor bu. Ve lev qila hada'l kelam fi zurufi't tabi'iyye le kafara sahibi. Bu söz diyor normal şartlarda söylenecek olsaydı kesinlikle söyleyenini ne yapardı? Kafir yapardı. Ya apaçık bir küfürdür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sonunun kötü olmasını istemek ve ondan kurtulmayı dilemek açık küfürdür diyor. Ve yine dikkat edin diyor. O Allah'ın düşmanlığı Yahudi Ka'b bin Eşref'in söylemiş olduğu ifade. Yani siz ona ihanet edeceksiniz, onu ortadan kaldıracaksınız ve bana huzur verdiniz bu sözlerinizle ifadesi Allah'ın diniyle bir dalga geçmek, onu yaralamak Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine bir sözdü diyor. Ama buna rağmen sahabe ne yaptı? Sustu orada diyor. Halbuki bu ayet gereğince nedir? Küfrün olduğu yerde susmak caiz değildir. Kafir olmaktır. Bu yönden de diyor böyle. Çünkü diyor ennel culuse fi mecalisil kufri vel istihza'i biddin min gayri inkarin ve la ikrahin ve la kıyam huve kufrun ekbar. Çünkü bilinir ki diyor Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği bir yerde onları reddetmeden zorlama da olmaksızın oradan da çıkmayacak olursa kişi ne olur? Büyük küfürle karşı karşıya kalır ve dinden çıkar. Buna rağmen sahabe diyor onunla beraber durdu ki bu da küfürdü. Ve yine diyor dikkat edin sahabe ne yaptı? Allah ondan diyor hepsinden razı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan izin istedi. Ey yekulu fihi kelamen. Ey el kelam ellezi yufidu zem ve tecrih ellezi la yecuzu en yukale fil halati tabi'iyye illa iza asara sahibahul kufr alel iman. Halbuki o sahabe diyor zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ne için izin istediler? Normal zamanda söylediği zaman söyleyenini küfre sokacak olan sözü o durumda söyleyebilmeleri için Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı normal bir Müslümanın söyleyemeyeceği bazı kötülük ifade eden sözleri kullanabilmek için peygamberden izin istediler diyor. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara ne yaptı? İzin verdi. Ve bunu açıklama adına, bunu destekleme adına diyor ki üstad ve hazel ma'na yuvaddihuhu İbn Hacer fil Feth haysu yekul. İbn Hacer diyor Fethül Bari isimli kitabında bunu açıklar ve der ki fe'zen li en ekule şey'en kale kul. Hani sahabe dedi ya Resulallah bana müsaade et bazı şeyleri söyleyebilmem için senin aleyhine. Resulullah da söyle dedi. Yani o tağutu, o zalimi ortadan kaldırabilmek için. Bunun üzerine Üstad İbn Hacer bunun başlığını şu şekilde atıyor. El kezip fil harp. Savaş durumunda yalan diye bir başlık açıyor. Yani böyle bir durumda savaş ortamında tağutu ve zalimi, küfrün önderini ortadan kaldırabilmek için yalanın caiz olduğu ki özellikle İbn Hacer de bu ifadeyi ne yapıyor? Bu hadisten çıkartarak diyor ki ve yu'ibu ra'ye. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın görüşünü ayıp gösterebilecek bazı ifadelerin kullanmış olması durumu. Ve fi mursel ikrime, ikrimenin de diyor, mürselin de aktarıldığı şekli, yani mürsel olarak aktarıldığı şekliyle ve ezen lena en nusibe minke fe yatma inne lena. Sahabe dedi ki, başka bir rivayette Resulullah'a diyor ki sahabe, ya Resulallah ona tam olarak yaklaşabilmemiz için, yani onun bizden mutmain olabilmesi için sana bazı şeyler söylememiz için bize müsaade et. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki قُلُوا مَا شِئْتُمْ. Dilediğinizi söyleyin. Dilediğinizi söyleyin. Ki burada üstad ne yapıyor? Özellikle bunu delil olarak alıyor. Hemen bunu aktaralım. Bir paragraf daha var. Ondan sonra bakalım konumuza. Evet, yaklaşık olarak bir saati geçmiş, bir paragraf daha işliyoruz ve bu konuyu burada inşallah bugün bırakıyoruz. Diğer delilleri Allah nasip ederse bir sonraki hafta işlemeye gayret ederiz. Üstad diyor ki ve fi rivayeti Musa ve Ebi İshak elleti yezkuruha İbn-i Kesir fil bidaye ve nihaye bi temamiha. Dördüncü cildinin 8. sayfasında Bidaye ve Nihaye isimli kitabının İbn-i Kesir'in de aktardığı gibi Ebi İshak'tan Musa'nın rivayetinde aktardığı şekle ki tamamını aktarıyor diyor İbn Kesir bunu. Bunun üzerine قال فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه. Ve diyor Muhammed İbn Mesleme Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan bu sözü aldıktan sonra Muhammed İbni Mesleme'yi, yani Kâb'in eşrefi ortadan kaldırma görevini aldıktan sonra Muhammed İbni Mesleme'yi bir sıkıntı bastı. Bir sıkıntı bastı. Hatta diyor, 3 gece diyor hiç dışarı çıkmadı. Ne yiyordu ne içiyordu. Sadece kendisini ayakta tutacak kadar, yani ölmeyecek kadar yiyip içiyordu. Yemeden de kesildi, içmeden de kesildi. فَذُكِّرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve selleme فَدَعَاهُ. Ve diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu durum aktarıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Muhammed İbni Mesleme'yi çağırdı. İbni Kesir'in aktardığı şekliyle. Fekale leh, ona dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, lime terakta ta'ame ve şerab. Yani yemeği içmeyi niye terk ettin? Fekale ya Resulallah, kultu leke kavlen la edri el fiyel leke bihi emla. Ya Resulallah, ben diyor senin için bazı sözler kullandım ki, yani Kâb bin Eşref'i öldürürken senin için bazı şeyler kullandım ki, vallahi onlar benim aleyhime mi yoksa yani senin için mi, ben bunu bilmiyorum. Yani canım sıkılıyor, o yüzden eve kapandım diyor. Yemeden içmeden kesildim. Bazı senin aleyhinde sözler söyledim. Yani yine içi de yanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bu şekilde söylemiş olmasına rağmen içi de yanıyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki innema aleykel cehd. Senin üzerine ne yapmak düşer? Cehd etmek düşer. Senin üzerine gayretten başka bir şey düşmez. Yani bu durumda özellikle Muhammed İbni Mesleme'nin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan destek aldığı yer neresi kardeşler? Kal ya Resulallah innehu la budde lena enne kul. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah bazı sözler söylememiz gerekiyor dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da istediğinizi söyleyin dedi ki bu onun neydi? Cevazıydı. Üstad Şeybani'den aktararak, Şeybani diyor Siyer isimli kitabının 1. cildinin 189. sayfasında diyor ki فَاَذَنْ لَنَا فَالْنَقُلْ فَاِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهِ. Yani Muhammed İbni Mesleme ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ya Resulullah bize müsaade et de biz bazı şeyler konuşalım. Çünkü bunu söylememiz şart. Yani o Kâb bin Eşref'e yaklaşabilmek için bunu yapmış olmamız ne? Şart. Yani onu kandırabilmek için bazı ifadeleri dile getirmiş olmamız şart ve senden yüz çevirdiğimizi dile getirmiş olmamız şart. Ve bunun üzerine üstad diyor ki fel hadis bi mecmu'i turuqih ve kema fehimehu'l ulema hucetun kaviyyetun fil mes'ele. Yani bu olay bidaye ve nihayede aktarılmış olan, yine Şeybani'nin aktardığı ve yine diğerlerinin aktarmış olduğu birçok yoldan aktarılmış olan bu rivayet diyor çok kuvvetli bir delildir diyor. Yani kendisine hüküm çıkartılabilecek çok kuvvetli bir delildir. Bu anlamda diyor mümkün olduğunca ne yapılır? Delilden de hüküm çıkartılır. Ve bu hadisten çıkartılabilecek hükümler farklı olduğu gibi açıktır da diyerek bu anlamda meseleye bu hadisi ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. Yani demek istediği neydi kardeşler? Daha büyük bir küfrü ortadan kaldırabilmek için ondan daha az olan küfrü, küfür sözünü kullanabilmenin caizliği ikrah durumunda olmaksızın. Ama bunu ne demişti? Hassaten demişti. Özellikle cihadın olduğu yerlerde geçerli. Yani mesela kendisi bu anlamda Enver Sedat'ın ortadan kaldırılması durumunda Halid el-İslambuli gibi Allah adına mücadele etmiş olan insanların durumunu dile getiren, çünkü Enver Sadat gibi bir tağutun şerrinden insanları kurtaranlar gibi bu durumda bazı şeyler diyor caizdir. Bu hadis de buna delildir diyor. Her ne kadar bugün bazı kardeşler bunu caiz görmese de biz bunu caiz görüyoruz. Çünkü bu delillerimiz vardır diyor. Bu delillerden bir tanesi neydi? Kâb bin Eşref'in ortadan kaldırılması olayıydı. Ki olay gerçekten çok yönlü kardeşler. Tarih kitaplarına da bakabilirsiniz. Bu birinci delil. İkinci delile gelecek. İkinci delil de Halid İbni Süfyan İbni Nebih el-Hezeli isimli kimsenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine bir komplo oluşturma gayresini güden ve insan toplayıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı mücadele etmek için böyle haince bir tavır ortaya koymak isteyen kişinin ortadan kaldırılması delili. Ki orada da sahabe yine ne yapacak? Aynı küfür sözünü sadece o tağuta ulaşma anlamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müsaade olarak kullanacak. Bu da diğer bir delilimiz olacak ve üstad bundan çıkartılan diğer kaideleri de dile getirecek. Ama buna ne var ki bugün vaktimiz yetmiyor. Zira Bugün biraz fazla da uzattık. Yani 1 saat 15 dakikayı da zannedersem geçti. Her neyse, Allahu Teala inşallah hayır eyler. Allahu Teala bizleri sevmiş olduğu kullarından kılsın. Allahu Teala hepimizi ilmen artırsın kardeşler. Anlayış olarak artırsın. Beni de sizleri de salihler zümresine inşallah ilhak eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.